วันนี้มีพระท่านอะไรสององค์ดูเก็บจัดผ้าห่มเก็บหมอนเก็บผ้าห่มเก็บเสื้อเรียบร้อยดีในโลยกุฏิในที่หลวงตาสงวนหลวงตาอุดรพักข้างล่างยังไม่ทันเรียบร้อยเท่าไหร่วันนี้ก็ไปดูนิดหน่อยอยู่แต่ยังไม่เรียบร้อยเท่ายังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควรมีชั้นแล้วมันเก็บนั่นเก็บนี่มันก็เรียบร้อยขึ้นจึงว่าให้พากันฝึกหัดเก็บข้าวเก็บของให้เป็นจัดให้เป็นถ้าหากว่าเก็บไม่เป็นจัดไม่เป็นชอบเป็นในการที่ทำให้รกรุงรังหนังสือพระปาติโมกข์เก็บมาไว้หรือยังท่านอะไรมีหนังสือพระปาติโมกข์เอาไปรวมอยู่ในนั้นน่าจะเก็บไว้ในห้องสมุดให้เป็นเรียบร้อยเป็นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยจึงต้องใช้สายตาให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าตาไม่ดูหูไม่ฟังทุกอย่างต้องอาศัยการฝึกหัดทั้งนั้นถ้าไม่ฝึกหัดความเป็นระเบียบจะไม่เกิดขึ้นความเรียบร้อยจะไม่มีเครื่องใช้ไม้สอยเสื่อสาดที่เอาไปใช้จะใช้ตรงไหนใช้ตรงไหนหลังจากใช้ต้องเก็บจะเป็นเตียงจะเป็นตังเป็นเก้าอี้อย่าตั้งตรงไหนก็ตั้ง3วัน7วันไปไว้ในที่แจ้งกลางแดดกลางถูกฝนมีฝนก็ถูกฝนไม่ดีถึงจะไม่เปื่อยก็ช่างแต่มันแสดงถึงความละหลวม ใช่ของส่วนรวมต้องระมัดระวังอย่างพระวินัยท่านพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เครื่องใช้ไม้สอยจะเสื่อสาดที่หลับที่นอนอะไรก็ช่างเอาไปใช้ในที่แจ้งแล้วหนีไปไม่เก็บเป็นอาบัติปาจิตติบางแห่งบางร่ายเตี้ยงตาก็จึงกระทั่งผุเสือบางทีพอเก็บออกมาไม่เก็บเห็นว่าเป็นเสือเก่าบางจึงว่าถ้าหากว่าละหลวมนั่นแหละบกพร่องในธรรมวินัยไปที่ไหนหลังจะพักคืนสองคืนอะไรก็ช่างแม้แต่ในกุฏิก็ต้องเก็บที่หลับที่นอนก็ไม่มีอะไรมากก็มีเสือมีหมอนเท่านั้นบางทีอาจจะมีผ้าห่มบ้างหรือดูหนาวเราจะต้องเก็บให้เรียบร้อยถ้ากว่าเราจะเคลื่อนย้ายจากที่นั้นๆจะไปไหนก็ช่างในพระวินัยท่านบอกไว้ระบุชัดๆให้เก็บให้เรียบร้อยแล้วก็มีการมอบหมายภิกษุอื่นที่ท่านอยู่ในอาวาสนั้นมอบหมายก็เพื่อให้เป็นที่ให้ท่านมีส่วนได้รับรู้ก็เป็นการเปลืองภาระไม่ให้เราเป็นห่วงไม่กังวลพระพุทธเจ้าท่านวางศาสนาเรียกว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่บกพร่องจึงต้องเป็นผู้ที่อย่าให้มีความบกพร่องและจะเป็นผู้ที่ไม่มีความกังวลในเวลาอยู่และเวลาไปศรัทธาญาติโยมคิดอย่างนี้ก็ยังคิดถึงคุณมนัสโชโซสุยเวลามาพักนี่เวลาจะกลับไปนี่ต้องปัดต้องกวาดต้องเช็ดต้องถูทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยจะใช้เวลาเรียกว่าวันหนึ่งนู่นละถือเวลาอีกวันหนึ่งเป็นวันที่เตรียมเก็บปัดกวาดเช็ดถูในสถานที่มาพักอาศัยพาผ่อนเครื่องหนุ่มไอ้เครื่องเสื้อสาดอาดหมอนเอามาตากบางสิ่งเอาไปซักห้องน้ำห้องส้วมขัดถูอย่างดีคุณมนัสวีไม่ใช่คนในเกรดที่จะต้องไปล่างห้องน้ำห้องส้วมแต่เขาทำได้อย่างสนิทใจอันนี้เราอดคิดเราคิดถึงเรื่องคิดถึงก็ยัง คิดถึงการกระทำของเขาก็ยังอดที่จะยกย่องไม่ได้ทั้งต่อหน้าและรับหลังบางคนนี่ไม่สนใจอะไรสักอย่างก็มีแม้แต่ผ้าห่มก็ไม่สนใจที่จะเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนเดิมไอ้การที่จะไปตากแดดให้ฆ่าเชื้อบางสิ่งบางอย่างไม่สนห้องน้ำห้องส้วมเจ้าของใช่ก็ต้องสกปรกใช่ก็ต้องสกปรกจะมีการตรวจตราให้สบายในสายตามั่นใจว่าไปแล้วจะไม่กังวลไม่สนใจในลักษณะนี้ก็มีอยู่มากๆแในวงการในวงการนักภาวนาเที่ยวไปตามวัดกรรมฐานจะถือว่าไม่สำคัญดอกของเหล่านี้มันเป็นวัตถุของภายนอกการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าสอนให้เน้นในการปฏิบัติจิตอันนั้นก็เป็นความถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นไปเสียทั้งหมดธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาไว้ควรที่จะเลิกยกเลิกกันเพราะบางอย่างไม่จำเป็นแต่ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแม้แต่เล็กน้อยห้ามยกเลิกไม่ให้ยกเลิกก็คือให้ประพฤติปฏิบัติกันนั่นเองไม่ใช่ไม่ยกเลิกอยู่ในหนังสืออยู่ในตำราแต่การประพฤติปฏิบัติไม่สนใจจะปฏิบัติตามธรรมวินัยนั่นไม่มีมันก็เหมือนก็ยกเลิกโดยปริยายคือไม่ทำตามเคยไปที่ไหนไปเชียงใหม่ก็ไม่พูดหรอกที่วัดไหนวัดก็วัดบ้านวัดเมืองนะฮะวัดใหญ่วัดโตเกี่ยวกับวัดหลวงเขาก็ว่ากันอย่างนั้นนะเป็นงานศพงานศพหลวงปู่แหวนไม่ใช่งานศพงานคารวะศพเราก็คิดว่าหลวงปู่แหวนท่านก็เป็นพระเถระผู้ที่มีศีลธรรมอันงดงามในเมื่อเราไปศรัทธาญาติโยมหลายคนหลายท่านก็มีความประสงค์จะไปถึงเขาไม่พูดเราก็พออ่านออกก็เลยมีศรัทธาญาติโยมไปด้วยรู้สึกว่าประมาณสัก60-70คนในยุคนั้นรู้สึกว่ายังรถปรับอากาศจะยังไม่ทันได้มากเท่าไหร่หรอกที่พักของเราไม่ยากเพราะเราเป็นคนไม่ยากอยู่แล้วนอนตรงไหนก็นอนได้ศรัทธาญาติโยมที่ไปด้วยก็ไปนอนที่วัดในที่พักของเราเรียบร้อยแล้วก็ไปดูที่พักของโยม สู้พระสุขปกจนไม่อยากจะเอามาพูดแล้วก็ไม่ลืมด้วยทำไมจึงสุขปกรกรุงรังก็เพราะละเลยธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติเอาไว้นับตั้งแต่ข้างนอกจนกระทั่งบันไดขึ้นไปทีเดียวที่พื้นที่เป็นที่หลับที่นอนก่อนทั้งปัดทั้งถูนี่ไม่รู้กี่ครั้งจึงว่าเรื่องเหล่านี้ว่าไม่จำเป็นรู้สึกจะไม่ถูกต้องเสียแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเป็นธรรมเป็นวินัยมีความจำเป็นทั้งนั้นถ้าหากว่าไม่จำเป็นพระพุทธเจ้าไม่ทรงตัดเพราะจะตัดทำไมไม่จำเป็นที่เป็นความจริงแต่ไม่ได้ประโยชน์พระพุทธเจ้าจะไม่ตัดคำนั้นเป็นไม่เป็นความจริงถึงจะเป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าก็ไม่ตัดพระพุทธเจ้าจะทรงตัดแต่ความจริงและเป็นประโยชน์เท่านั้นจึงว่าขอปฏิบัติบางอย่างบางรายเห็นว่าไม่สำคัญเอาเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิดีกว่าก็หมายความว่าที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้บางสิ่งบางอย่างนั่นเป็นส่วนเกินไม่จำเป็นคนอย่างนี้ยังไม่โผล่จากแผ่นดินมืดมนอนธการไม่เห็นดอกแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ไม่มีโอกาสมีอยู่ในวงการแม้แต่นักบวชชาวบ้านได้ยินก็หูทีเดียวการปัดการกวาดไม่จำเป็นเอาเวลาเดินโยงกลมนั่งสมาธิดีกว่าผู้ใหญ่นะไม่ใช่เด็กน้อยพูดนะผู้ใหญ่มันรู้ธรรมรู้วินัยแล้วคิดแล้วก็คิดถึงอันนี้เรื่องนี้แล้วก็ยังอดที่จะสดสรุปสังเวชไม่ได้จึงให้พากันใส่ใจละเอียดถี่ถ้วนถือว่าเป็นหน้าที่ของเราทั้งนั้นตรงไหนไม่เรียบร้อยตรงไหนไม่ถูกต้องต้องรีบจัดรีบเก็บรีบปัดรีบเช็ดรีบถูเราทำก็เป็นข้อปฏิบัติของเราเราละเลยเราก็เป็นผู้ละเลยในข้อปฏิบัติทำสักแต่ว่าทำไม่ใช่ความฉลาดใช่ตาให้เป็นประโยชน์ใช้สายตาให้เป็นประโยชน์ใช้สมองให้เป็นประโยชน์ใช้สติปัญญาใช้ความคิดให้เป็นประโยชน์จึงจะมีความเข้าใจมีความฉลาดก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไป

แต่ถ้าก็ช่วงตะวันมาไม่อ่อนเข้าอันนั้นยิ่งวันนี่ผมไม่รู้ว่าเปลี่ยนกันยังไงนะนี่เปลี่ยนนี่เราไม่รู้เรื่องนะเนื้อเข้าเราเกือบจะไม่ได้เดินโยงกลมกันต่อไปนี้ตีระฆัง6:30 7:00จึงมาประชุมกันไหวพระสวดมนต์พอสมควรขนาดไหนไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงถ้าไม่จำเป็นเน้นเรื่องการนั่งสมาธิให้มากที่เขาใหญ่ทุ่มครึ่งมั้งประชุมกันเราจะเลิกดึกแล้วก็ได้ไม่เป็นไรเลิกสัก3:30 4:30ไปก็ได้จึงมาใช้เวลาเดินให้มีโอกาสได้เดินจงกรมก่อนมาประชุมกันนั่งสมาธิกันต่อไป